مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی توبہ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے مامور ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آمد سرکار سے مدحوبی کا پور ہے آمد سرکار سے مدحوبی کا پور ہے زمین کا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوم اٹھا غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوم اٹھا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جشن میلاد جھومے آج دم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج دم اس کو راتی ہے بہارے مسکراتی ہے بہارے سب فضا پر نور ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا